Merhabalar, ben Ümit Palabıyık. Size bu geçtiğimiz hafta içinde Amerika'da en çok konuşulan 5 konudan bahsedeceğim. Bu 5 konuyu Amerika içinde en çok satılan 10 gazeteden ve değişik televizyon yayınlarından, internet aramalarından, internet motorlarından, Twitter'dan, Facebook'tan ve çevremdeki insanların fikirlerinden topladığım bir derleme olacak. Sadece 5 konu yapmamın amacı, Amerika'da konuşulan bir sürü konu var. Saatlerce sürer bu kayıt. Onu azaltmak, kısaltmak, sadece 5 vurucu maddeyi, en çok konuşulan olayı bilginize aktarmak istiyorum. Amaç sadece bilgilendirmek, Amerika'da neler olduğunu merak eden Türk vatandaşlarına fikir sahibi yapmaktır. Belki biraz şaşıracaksınız ama geçtiğimiz hafta içinde, bir hafta boyunca en çok konuşulan konu, hatta bütün arama motorlarında birinci madde olarak çıkan, birinci kelime olarak çıkan kelime aslında modern love. Yani tahmin edeceğiniz gibi modern aşktan bahseden konulardı. Modern aşktan kastımız şu: geçtiğimiz hafta içinde Amerika'daki yüksek mahkeme, Yargıtay, Supreme Court, eşcinsellerin evliliğini onayladı. Bu ne demek oluyor? Yani bundan sonra Amerika'da herhangi bir eyalette, 50 eyalet ve DC de dahil olmak üzere her bölgede evlenmek isteyen eşcinsel vatandaşlar herhangi bir şekilde müracaat edip evlenebilecekler, resmen evlenebilecekler. Bu Amerika'da benim bildiğim kadarıyla yaklaşık 16-17 değişik eyalette kabul ediliyordu. Birçok kişi buna karşıydı. Tabii bu büyük bir tartışma yarattı. Birçok kişi tarafından zafer olarak kutlandı. Hatta 26 milyon kişi Facebook'ta profildeki resimlerini gaylerin sembolü olan bayrakla, gökkuşağı bayrağıyla değiştirdiler. Bu konuda çok değişik tartışmalar oldu. Kimisi bunu başarı olarak gördü, kimisi zafer olarak gördü. Sadece küçük bir atılım olarak görenler oldu. Kilise tahmin edebileceğiniz gibi inanılmaz bir şekilde karşı çıktı ve her yerde gösteriler yapmaya başladı. Hemen hemen her gazetede bu konuda bir tartışma vardı. Bunun başarı mı değil mi veya bundan sonra ne olacağı ne göreceğiz hep birlikte. Ama bu konuda çok değişik fikirler var. Ben sadece bu kadar tartışmalar içerisinde özellikle New York Times'ın gay yazarı, eşcinsel yazarı Peter Moskowitz'in yazısını okumanızı tavsiye ederim. Çünkü kendisi şey diyor: neden insanlar Facebook'ta profillerini eşcinsellerin bayrağı olan gökkuşağı bayrağını kullanmamaları gerektiğini söylüyor. Aslında bu bir sistem. Sebebi şu: diyor ki ne oldu da, yani cuma günü bir şeyler oldu da birden herkes bizi desteklemeye başladı. Bugüne kadar neredeydiniz diye bir sistem var aslında. Ne oldu şimdi? Biz bu yasa geçti. Siz de bayrağınızı astınız. Bizim eşcinsellerin bütün sorunları çözüldü mü yani diye bir sistem aslında bu. Bu savaşta hiçbir görev almayan, hiçbir çabası olmayan, hiçbir mücadelesi olmayan insanların bir anda bunu kutlamaya ve zafere çevirmesinden yakınıyor Peter Moskowitz. Ve bunun yapılmamasını istiyor. Tabii şunu da eklemek lazım. Gerçekten enteresan bir kutlamaya dönüştü. Birçok yerde bu bayrağı asmaya başladılar. Beni en çok şaşırtan, birazcık da kendi mesleğimden örnek vereyim. Turizm alanında birçok otelde, Hilton'da, Sheraton'da otellerin önünde bu bayrak asıldı. Küçük iş yerlerinin asılmasını anlayışla karşılıyoruz da Amerika'da birden böyle büyük corporate firmaların da bunu kabul edip asması, tabii ki bunun altında bir ticari şey yatıyor tabii ki, ama bir anda şaşırtıcı bir şekilde her yerde komedi bir espriye dönüştü. Herkes gay olmuş havasına takındı. Tabii böyle değil aslında ama yansıtılan buydu. Bir de şunu da söylemek lazım. Aslında eşcinsel hakları ile ilgili Amerika'daki halkın %60'ı bu olayı destekliyor. Yani eşcinsellerin haklarının verilmesini destekliyor. Yani %60 bir destek var Amerika'dan. Hatta genç nesilde bu oran çok çok daha yüksek. Şöyle söyleyeyim, benim 12 ve 16 yaşlarında iki tane çocuğum var. Bunların kendileri ve çevreleriyle, arkadaşlarıyla birlikte konuştuğum zaman bu konuda inanılmaz bir eşcinsellerin haklarını korumada inanılmaz bir cesaretleri var ve bu konuda çok etkinler. Yani bu konu artık ileride daha bir anlayışla karşılaşılacağını tahmin ediyoruz. Ama birçok tartışmaya da gebe bu konu. Çünkü birçok eyaletlerde, özellikle kiliselerde inanılmaz bir direnç var. Hatta bizim kiliselerimize gelirseniz hiçbir şekilde nikahınızı kıymayacağız diyorlar. Bakalım gelecek neyi gösterecek bize. Bu bayrak tabii Amerika'da çok konuşuldu. Aslında ikinci konu olarak bahsetmek istediğim şey, belki ikinci olarak popüler değil ama madem bayraktan konu açıldı, başka bir bayraktan da bahsetmek istiyorum. Durup dururken başka bir bayrak krizi çıktı Amerika'da. Aslında bu Confederate, yani Güney eyaletlerinde iç savaş zamanında, yani Amerika'daki iç savaş zamanında Güney eyaletlerin kullandığı bayrak olan Confederate bayrağının bir anda gündeme geldiğini gördük. Bir anda insanlar bu bayrağı taşımaya, bir kısmı da bu bayrağın taşınmasına karşı protestolara başladılar. Aslında olayın çıkışı şu: Güney Carolina'da geçtiğimiz haftalarda çok üzücü bir olay yaşandı. Kilisede 20'li yaşlarda bir beyaz kiliseye giriyor. Orada etkin bir ve tarihi bir kilisede 45 dakika ayine katılıp hemen ayinin ardından da 9 kişinin, hatta buna rahip de dahil olmak üzere, ki rahip eski bir milletvekili, 9 kişinin ölmesine sebep oluyor ve bunun ardından hemen yakalandı gerçi, ama yakalanmasının ardından da polisin ona gösterdiği yumuşak tavırlar, doğru düzgün ceza verilemeyecek olması filan zenciler arasında yeniden bir rahatsızlanma yarattı. Ama birden dikkatler South Carolina devlet binasının üzerinde asılı bayrağı çekildi. Çünkü o binanın üzerinde Confederate'nin bayrağı var. Yani Güney eyaletlerini temsil eden bir bayrak var. Zenciler bu bayrağı hiç sevmiyorlar. Çünkü onların anlayışına göre bu bayrak aslında Güney eyaletlerinde ırkçılığa, daha doğrusu köleliğe karşı olan konfederasyon birliğini yansıtıyor. Ve bu bayrağın da zencilere karşı bir bayrak olduğunu, ırkçı bir bayrak olduğunu söylüyorlar. Ama bunun yanında beyazlar da tam tersi bunun onların geçmişi olduğunu ve onların kültürlerini yansıttığını, tarihlerini yansıttığını söylüyorlar. Bu yüzden de beyazlarla zenciler arasında birden bir bayrak krizi de yaşandı. Beyazlar bu bayrağa sahip çıkmaya her yerde sallamaya başladılar. Zenciler bir yandan da bize bu ırkçılık, discrimination şey yapılıyor filan demeye başladılar. Her yerde Dixie, yani Dixie bir marştır. Federasyonun, yani bu konfederasyonun marşıdır. İç savaştaki Güney eyaletlerinin marşıdır. Beyazlar bunu çalmaya başladılar. Bir de Dixiecrat diye bir güneyde beyazların üstünlüğünü savunan bir partinin adı yeniden duyulmaya falan başlandı. Bu konuda bayağı bir yazılar yazıldı. Bayağı bir şeyler çizildi. Konu hemen kapanmadı. Hatta bu hafta sonu 4 Temmuz esnasında her yerde bu bayrak yükselmeye falan da başladı. Birazcık diğer eyaletlere falan da sıçradı. Bu konu biraz daha sürecek gibi. Ama benim dikkatimi çeken şu: bu konfederasyon bayrağını bazı yerlerde Amerikan bayrağının üstüne koymaya çalışıyorlar. Yani Amerika'da bir yasa var, hiçbir bayrak Amerikan bayrağının üstünde olamaz diye. Sadece Texas bayrağı Amerikan bayrağıyla yan yana durabiliyor. Diğer tüm bayraklar Amerikan bayrağının aşağısında olması gerekiyor. Bu konfederasyon bayrağının birkaç yerde Amerikan bayrağının üstüne asılması insanlarda bir rahatsızlık yarattı. İlginç bir konu ve bu konu daha çok işlenecek gibi geliyor bana. Üçüncü duyduğum konu aslında bu hafta, açıkçası benim en çok duyduğum konulardan biri bu. Bu eşcinsel haklarından sonra veya en az onun kadar en çok duyduğum konu biraz ekonomik bir konuydu. Bu da Yunanistan'ın aslında kriziyle ilgili değişik ekonomi yazarların yazdığı yazılardı, tartışmalardı ve bakalım Avrupa'nın ne yapacağıydı. Amerika Avrupa'ya özel bir ilgi duyuyor. Avrupa'da yapılan özellikle ekonomik gelişmeleri hemen burada yansıtıyor. Ama bu konu özellikle onların dikkatini çekiyor. Özellikle Amerika'nın dikkatini çekiyor. Çünkü Avrupa'nın Yunanistan'ı varsa Amerika'nın da Porto Rico'su var. Yani Yunanistan'ın başına gelen her şey hemen hemen Porto Rico'nun da başına gelmek üzere. Ve öyle bir tartışma ortamı yaratıldı ki bakalım Yunanistan bunu yapıyor. Yunanistan'a karşı Avrupa bunu yapıyor. Biz Porto Rico'ya karşı ne yapacağız diye tartışmaya başladılar. Birçok yazar aynı şey olmadığını ama benzer olduğunu söylemeye başladı. Ben özellikle gene New York Times'ın yazarlarından Paul Krugman'ın yazılarını takip ettim. O özellikle bizim Yunanistan'ımız diye Porto Rico'dan bahsediyor ve güzel rakamlar veriyor, rakamlarla karşılaştırıyor. Bir de federal büronun, yani Fed'in yaptığı bir güzel bir çalışma var. O çalışmadan filan örnekler veriyor ve bunu hep bir şekilde güzel bir yazıya çevirip yayınlıyordu. Orada özellikle üstünde durduğu, yani Paul Krugman üzerinde durduğu şey, özellikle bahsettiği konu, Porto Rico'nun 73 milyar dolar borcu olduğu ve çok yüksek bir rakam bu. Artık bunu ödeyemeyecek duruma geldi. Ve müthiş bir fiyat artışı başladı. Mesela bir hemin, yani bu domuz salamının fiyatı bir anda 1 dolar 19 sentten pound, yani yaklaşık yarım kilosu 1 dolar 19 sentten 2 dolar 39 sente çıktı. Onu örnek veriyor. Yani diyor ki bir anda fiyat artışları başladı. Nüfus zaten sürekli göç etmeye başladı. Öyle ki nüfusun %5'i göç etti ve nüfus 3.6 milyona, yani yaklaşık 3 milyona kadar düştü diye söylüyor. İşsizlik oranlarına bakıyor. İşsizlik oranı Mayıs ayının 2014 verilerine göre 13.8'e çıkmış durumda Porto Rico'da. Bu oran, Porto Rico zaten bir şekilde Amerika'nın parçası olarak kabul ediliyor. Çünkü Amerika tarafından bir şekilde Amerika'nın mandası ve Amerika ile kıyaslanıyor. Normalde Amerika'da herhangi bir eyalette olan oranla aynı veya yaklaşık olması gerekir diye düşünülüyor. Ama Amerika'da Mayıs 2014 verilerine göre işsizlik oranı 6.3. Porto Rico'nun 13.8 demiştik. Yani ikimisinden fazla. Büyüme oranlarına bakıyorsunuz. Amerika ortalama her yıl 1.5-1 ile 2 arasında büyür. 2013 yılında büyüme oranı 1.9'du Amerika'nın. Porto Rico'ya bakıyorsunuz 0.3. Yani Amerika'nın gösterdiği performansı göstermiyor. Bir de borç olayına baktığımızda, yani Porto Rico'nun hazine gelirleriyle borç oranına baktığımızda 2000 yılında Porto Rico'nun borç oranı 58.8. Yani hazineye giren 100 liradan 58.8'i, %58.8'i borçlara gidiyor 2000 yılında. 2006 yılında bu oran 74.6'ya çıkıyor. Yani hazineye giren her 100 dolardan 74.6'sı borçları ödemeye gidiyor. 2012 yılına bakıyoruz. Bu 101.8. Yani Porto Rico topladığı her 100 liranın hepsini borca veriyor. Üste de 1.8 lira dolar bulması gerekiyor. Bu korkutucu bir rakam. Açıkçası birazcık insanları tedirgin ediyor. Bu özellikle benim dikkatimi çeken bu hafta iki konu çok önemliydi. Bir, bu eşcinsel hakların konuşulması. Bir de Yunanistan ve Porto Rico'nun karşılıklı olarak karşılaştırılması ve Amerika'nın, Avrupa'nın neler yapabileceği konularıydı. Bir de arada özellikle arama motorlarında en çok görülen bir isim vardı. Bernie Sanders. Ben açıkçası bunun kim olduğunu bilmiyordum, Bernie Sanders'ın. İnternette biraz araştırdım, hakkında bilgi edindim. Bernie Sanders, Vermont eyaletinin, yani New England'taki Vermont eyaletinin reprezentativlerinden, yani milletvekillerinden biri. Bu beyefendi Vermont doğumlu, 8 Eylül 1941 doğumlu. Kendisi iki dönem reprezentatif olmuş. Aynı zamanda oradaki Burlington eyaletinin belediye reisini yapmış. Politikayla uğraşan bir arkadaş. Bu beyefendinin öne çıkmasının sebebi şu. Belki de en çok arama motorlarında aranmasının sebebi şu. Zaten çok iyi tanınmıyor. Çok o bölgenin dışında kimse pek tanımıyor. O yüzden belki de internette en çok bu şahıs arandı. Bu kişi birden Demokrat Parti'nin adayı olacağını açıkladı. İşte 15 milyon dolar parayla bu yarışa katıldığını söyledi ki Amerika için hiçbir şeydir bu. Açıkçası Clinton'a rakip olduğunu söyledi. Bana sorarsanız Clinton'a rakip olamayacak seviyede bir rakip. Pek şansı yok diyorum ama ileride onun hakkında bir şeyler duyacağız. Bu hafta en çok onu aramışlar, onu merak etmiş insanlar, bu kim diye. Bir de diğer kanattan, bu demokratların kanadıydı. Diğer kanattan Republican'lere bakarsak, yani cumhuriyetçilere bakarsak, Türklerin anlayacağı bir tanımla anlatırsak, yani Bush'un tarafına bakarsak, Bush ailesinin tarafına. Burada da öne çıkan şahıs demeyelim, adını duyuran bir şahıs var. Donald Trump. Donald Trump aslında Republican'lerin çok da beğenmediği bir insan. Bu kişi kalktı, aday olduğunu söyledi. Donald Trump da 1946 doğumlu, New Yorklu bir iş adamı. Amerika'da çok tanınan, inanılmaz da nefret edilen bir iş adamı. Böyle insanların bir şekilde tedirginlik duyduğu, rahatsız olduğu bir iş adamı bu. Sebebi de şu, hemen hemen bütün basına sahip, bir sürü basın organına sahip, bütün demeyeyim de bir sürü basın yayın organı var. İnşaat işleriyle uğraşıyor, finans işleriyle uğraşıyor. Birçok alanda kendini duyurmuş durumda. İnsanların, Amerika'da eğitim seviyesi yüksek insanların, özellikle eğitimcilerin hiç beğenmediği bir kişi. Çünkü inandıkları şey şu: Donald Trump bir şekilde yaptığı abuk subuk programlarla gençlerimizin beynini köreltiyor. Onların zamanlarını boşa harcıyor ve itici bir şahıs. Kesinlikle şansı yok. Kesinlikle Republicanlerden bir dereceye giremeyecek ama Republicanlar, yani Cumhuriyetçiler, onun aday olmasından o kadar rahatsız ki bizim bütün ciddiyetimizi aldı götürdü. Artık ciddiyetsiz bir parti durumuna geldik. Bu adamın kesinlikle aday bile olmaması gerekirdi diyorlar. Bu da tabii tartışılan bir konu ama hiçbir şansı yok. Zaten bir sürü aday var Republicanlardan. İlk 5'e hatta 10'a bile gireceğini sanmıyorum açıkçası. Bu hafta sonu, belki de hafta sonu özellikle cuma, cumartesi, pazar Amerika için bambaşka bir özelliği var. Çünkü Amerika'nın doğum günü. Yani son bahsedeceğim konu aslında. Son diyorum, 5. konu. Ama 5. konuya bir B şıkkı da koymak istiyorum. Çünkü Amerika'nın doğum günü olan bu 4 Temmuz haftasında hoş birkaç şey oldu. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Hoş olan tarafı şu: Amerika'da çok kutlanan bir tatil bu. İnsanların tam böyle barbekü dedikleri, yani dışarıda mangal partilerini yaptıkları, hamburger yedikleri, sosis yedikleri, bira, kola içtikleri tam Amerikan vari bir gün. Çok böyle Amerikalı milliyetçiliğin öne çıktığı bir gün. Bütün milli marşların çaldığı, Amerika marşlarının çaldığı, işte büyük Amerika, büyük ülkeyiz dendiği, denen bir dönemdir. Bu sene enteresan olmasının sebebi 4 Temmuz, yani cumartesine denk geldi. 5 Temmuz'da da Amerika'da Amerikan kadın futbol takımının final oynayacak olması, Dünya Kupası'nda final oynayacak olması. Her ne kadar Amerikalılar bunu çok fazla ciddiye almasa da gene de Amerika'da bunu seyreden bir kısım var ve bunlar gerçekten ciddiye aldılar. Ben de özellikle çok merak ettim ve birazcık seyrettim. Birkaç bilgi aktaracağım size buradan. 4 Temmuz'la ilgili aktaracağım bir bilgi şu: İşte 4 Temmuz'un önemini biliyoruz. İşte Amerika bağımsızlığını ilan etti, deklarasyon yaptı. Declaration of Independence deniyor. Yani biz bundan sonra bağımsız bir devletiz, koloni değiliz diye İngilizlere kafa tuttuğu bir dönem. Bunu yazılı hale getirip bütün dünyaya duyurduğu bir dönem ve Amerika'da sürekli kutlanıyor. Ama ilginç olan şu, bu hafta sonu ilginç olarak yazarlar böyle garip garip tartışmalar attılar ortaya. Birazcık aslında Türkiye'ye de benzettim bu tartışmaları. Tartışmalar şunlardı: efendim aslında 4 Temmuz'la ilgili bildiğiniz birçok şey mittir, bunlar gerçek değildir. Ülkenin kurucularını da sorgulamak lazım. Anayasamızı da sorgulamak lazım. Hatta Newt Gingrich diye bir Republican var. Bu şahıs da aşırı dindar. Zamanında aday olmuştu ve bayağı ileri kadar gitmişti. Eskiden meclis başkanlığı falan yaptı. Republicanların böyle bayağı bir güçlü adaylarından biridir. Aşırı dindardır ve hep sürekli demokratları aşağılayıcı yazılar yazar. Burada birkaç madde yazdı böyle, sanki şey gibi, sorgulamamız lazım bizim liderlerimizi gibi. Mesela attığı konular gene birazcık sanki dini temelli gibi. Ben çok fazla bu kişinin görüşlerine saygı görmesem de böyle bir tartışma ortaya atmasını ilginç buldum. Mesela şunu diyordu: Amerika'yı kuranların laik olmadığını, aslında dine dayalı insanlar olduğunu ve Amerika'da aslında halkın yarısından çoğunun, hemen hemen yarısından çoğunun bağımsızlığa karşı olduğunu, manda olmaktan yana olduğunu, yani İngiliz mandası olmaktan yana olduğunu, yani bütün dünya ile birlikte çalışmak gerektiğini. Çünkü Amerika'da şöyle bir kural vardır, biz ve öyle bir düşünce tarzı vardır: biz bambaşkayız, herkesten ayrıyız, Amerika dünyada ayrı bir yer olan bir yerdir görüşü vardır. Ama bu buna karşı çıkıyor, diyor ki biz dünyanın bir parçasıyız diyor. Yani kötü bir görüş değil ama onun bağlamak istediği nokta şu: yani biz Avrupa'nın bir parçasıyız, sanki İngiltere'nin bir uzantısıyız gibi göstermeye çalışıyor. Bir de hep şey vardır Amerika'da inanılan: Amerika'yı kuranlar, ilk mücadele eden insanlar partiler üstüdür, onlar için partinin önemi yoktur, Amerika'nın bağımsızlığı önemlidir diye bir görüş vardır. Bunu da kabul etmiyor. Bu insanların aslında parti üyesi olduğunu ve Amerika'nın çıkarından çok kendi partilerini düşündüğünü söylüyor. Ve bir de şey vardır, mesela Amerikan yasasında vardır, anayasasında ve genel bir anlayış vardır. Amerikalılar derler ki Amerikan yasaları çağın gereğine göre değişir, güncelleşir, update edilebilir, bunun önünde bir engel yoktur diye. Ama bu kalkmış eski konuşmalardan, ilk kurucuların yazılarından örnekler toplamış şeyi söylüyor. Diyor ki bakın işte anayasayı değiştirmeyi falan kabul etmiyorlar diyor. Çünkü bazı konuşmalarda şu geçiyor. Diyor ki bakın diyor, yani bir konuşmada Thomas Jefferson diyor ki eğer sistem bozulacaksa zorla sistemi değiştirmeye çalışacaksa birileri, anayasanın değişmemesi daha mantıklıdır. Bunun için buna karşı çalışmak gerekir gibi böyle görüşleri var Thomas Jefferson'ın. Bunlar tabii bir ucundan tutup bir şekilde lafı evirip kıvırıp bir hale sokmuşlar. Yani bir şekilde Amerika'nın kuruluşunu sorguluyorlar. Yani dinden uzaklaştığını ve dini bir görünüşten uzaklaştığını söylüyorlar. Başka bir grupta şey söylüyor, diyor ki aslında Amerika'yı kuran yalnız beyazlar değildir, zenciler de vardır. Zenciler de çalışmıştır. Hani şeyi hatırlattı bana. Yani Çanakkale'de yalnız Türkler savaşmamıştır, Kürtler de savaşmıştır. Aynı şey değil tabii de. Asıl benzerlik şurada. Yani kurucuları sorgulamaya başlıyorlar. Ve Amerika'nın bütünlüğünü sorgulamaya başlıyorlar. Bu açıkçası biraz tedirginlik veriyor insana. Farklı buldum bu senekini. Geçen senelerde böyle bir şey yoktu. Bu sene birazcık böyle şey gibi gelecek size ama böyle birazcık komedi tarzında veya magazin tarzında birkaç şey söyleyeyim. Mesela bu yıl Amerikalılar bu fireworks için, yani bu gösteriler için 725 milyon dolar harcayacaklarmış gibi yüksek bir rakam. Biliyorsunuz birçok yerde bir gösteri yapacaklar. Amerika genelinde yaklaşık 15 bin üzerinde gösteri yapılacak. Bu fireworks gösterisi yapılacak. Daha trajikomik olanı ise bu 725 milyon dolar harcayacakları, 15 bin üzerinde yapılacakları bu gösterinin hepsi Çin'de yapılmış. Yani %99'u Çin'de yapılan mallarla yapılacaklar. Biraz üzücü bir olay aslında Amerika için ama gerçek bu. Amerikalılar seyahat edecekler. Bu çok güzel bir tatil onlar için. Tam seyahat onlar için. Yaklaşık 42 milyon üzerinde Amerikalı, 50 milin üzerinde, yani yaklaşık 80 kilometre ve onun üzerinde yolculuk yapacak. Demiştim ya hamburger ve sosis dönemi diye. Yaklaşık 150 milyon sosis yeneceğini bekliyorlar. Büyük ihtimalle de öyledir. Bir de tarihle ilgili birkaç şey vermişler. Böyle komik rastlantı gibi. Diyorlar ki Başkan Obama'nın kızı Malia Obama'nın 4 Temmuz'da doğduğunu hatırlatmışlar. Yani başkanın kızının doğum tarihi de Amerika'nın doğum tarihiyle aynı. Bir de üzücü bir haber var. John Adams, Thomas Jefferson, James Monroe. Bu üçü de Amerika'nın eski başkanları. Bu üç başkan da 4 Temmuz'da ölmüşler. Değişik yıllarda 4 Temmuz'da ölmüşler. Üzücü bir rastlantı ama enteresan bir rastlantı. Dediğim gibi 4 Temmuz değil ama 5 Temmuz, aslında Cuma, Cumartesi, Pazarı toplarsak 4 Temmuz tatil ediyoruz. Pazar günü, yani 5 Temmuz'dan bir futbol maçı vardı. Amerikalıların büyük bir kısmı bunu ciddiye almıyordu ama ciddiye alanlar da inanılmaz ciddiye alıyorlardı. Sebebi de şuydu: Amerika Japonya ile futbol oynayacak. Japonya ile zaten tarihi böyle bir çekilmezlik var, bir çekişmeleri var. Ama özellikle 2011 yılında yaşadıkları bir şeyi unutmamış durumdalar. 2011 yılında da, yani geçtiğimiz Dünya Kupası'nda da Amerika Japonya ile futbol maçı yaptı ve finale oynadı. Çok enteresandır. Amerika maç boyunca çok iyi oynadı. Maçın hatta 1-0 öne geçti. Maçın bitmesine 9 dakika kala Japonya bir gol atıp beraberliği sağladı. Bu anlattığım 2011 yılındaki olay. Maç uzatmalara gitti. Amerika yeniden gol attı. 2-1 öne geçti. Maçın bitmesine 3 dakika kala Japonya yeniden beraberliği sağladı. Ve penaltı atışlarında da Amerika'nın birkaç penaltıyı kaçırmasından dolayı Japonya 3-1 kazanarak kupayı aldı. Ve bu inanılmaz bir hayal kırıklığı Amerika için. O yüzden de çok böyle bilendiler. Ve acayip sevindiler Japonya ile finale oynayacakları için. Bu sefer olmayacak dediler. Bu sefer mutlaka bunun hesabını soracağız. Hatta filmden önce, maçtan önce, pardon, film dememin sebebi şu: maçtan önce bir sürü film gösterileri falan yaptılar. Böyle filmlerden kestiler. Özellikle Tom Cruise'un Mission Impossible filminden sahneler koydular. Tom Cruise'un hoplamaları, zıplamaları, uçaktan atlamaları, mücadeleleri falan, böyle imkansızı başarın gibisinden bir dönüşüm yaptı. Maç başlayacağına yakın stattan anons eden spiker, ki maç Kanada'da oynanıyor, Vancouver'da oynanıyor, statta 52 bin kişi olduğunu söyledi. İnanılmaz doluydu stat, tıklım tıklımdı. Spiker Kanadalı, hatta şey dedi, kendimi hemen hemen Amerikalı hissediyorum falan dedi. Amerika'yı destekliyorlardı. Bütün herkes Amerika'yı destekliyordu. Ben stada baktığımda ilgimi çeken şuydu: maçın yarısı, yani bir kısmı, bir kale tamamıyla güneş altındaydı. Hatta kendi kendime dedim ki bu kaleyi alacak olan kaleci yandı. Hem gözü rahatsız olacak hem de inanılmaz sıcak. Orada 45 dakikayı zor geçir diye düşündüm. Hatta eşime bunu söylerken eşim futboldan anlamıyor ama şey dedi, kesin o kaleyi Japonya alır çünkü Amerika ellemeder kullemeder öbür kaleyi alır diye. Hayır, bu kura ile yapılıyor işte, öyle allem kullem olacak iş değil, bırakalım bu işi falan gibi espriler yaptık. Tahmin edebileceğiniz gibi Japonya güneşin altında kaldığı kaleyi aldı. Maç başlar başlamaz inanılmaz bir şekilde başladı. Daha şöyle söyleyeyim, 16. dakikada 4-0 öne geçti Amerika. Hatta oğlum maçı seyrederken fırladı gitti, dışarı koştu hemen arkadaşlarının yanına 4-0 oldu diye. Özellikle 4. gol inanılmazdı. Bir Galatasaraylı olarak Hacı'nın gollerini hatırlattı bana. Orta sahadan atılan bir goldü. En sonunda Japon kaleciyi de ağlattılar. En son Amerika 16 yıl önce şampiyon olmuştu. Hemen de 15. dakikadan sonra kutlamalara başladı. İnternet yıkıldı diyelim, Twitter yıkıldı diyelim. Bir hashtag yaptılar. Band Together. Band Together'ın manası şu. Band dedikleri aslında bandana. Yani hep birlikte bandana takalım sloganıydı bu. Sebebi de şu. Maç eden kadınlar takımının çoğunluğu, hemen hemen bütün oyuncuları, büyük çoğunluğu saçlarına ince bir bandana takıyorlar. Tabii ki saçları öne gelmesin diye. Özellikle 3 golü atan, hat-trick yapan, bu Amerika'da hat-trick yapan ve ismi Lloyd olan, 32 yaşında New Jersey doğumlu Carly Lloyd var. 3 gol attı. Bu da bir bandana takıyor ve ondan esinlenerek birden Twitter'lar yağmaya başladı. Birden herkes bandana takıp, erkekler bile hatta bandana takıp birbirlerine post etmeye başladılar. Enteresandı, ilginçti. Hoşumuza gitti. Güzel bir maç oldu. Sonuç olarak 5-2 bitti. Sadece şunu söyleyebilirim sonuç olarak. Biz tabii ki gurur duyduk. Tabii ki sevindik. Güzel bir maçtı. Ama en enteresan olanı Amerika'da, uzun yıllardır Amerika'dayım. Birçok maçı seyretmem. Çünkü Amerika'daki futbol, onların soccer dediği bizim Avrupa futbolunu pek beceremezler. Çok iyi sporculardır Amerikalılar. Çok koşarlar, atlarlar, zıplarlar ama bir yetenek yok. Futbol yeteneği yok. Bu maçta Amerikan kadın takımını çok çok beğendim. Amerika'da seyrettiğim en iyi maçlardan biri diyebilirim. Japonları hapsettiler diyebilirim. Onun dışında kalecileri güzeldi. Zaten Amerikan erkek takımında kalecileri güzel. Ben bunu şeye bağlıyorum. Amerikalılar genelde ayaklarıyla futbol oynamayı sevmiyorlar. Bütün büyük sporlarını hep elleriyle oynuyorlar. İşte baskettir, hatta Amerikan futbolu olsun, beyzbol olsun hep elle oynanan sporlar. Bunda çok iyiler. Sanırım kalecide de iyi olmalarının sebebi bu diye düşünüyorum. Bu tabii ki benim birazcık komik de olsa bir tahminim. Dediğim gibi bu geçtiğimiz haftaki konular bunlardı. Daha bir sürü konu vardı ama en çok üste çıkan konular bunlardı. Umarım Amerika'da neler yaşadığımızı, neler konuşulduğumuzu anlamışsınızdır. Tekrar söyleyeyim, Amerika'nın nabzını vermek amacıyla düzenlediğim bir deneme çalışmasıydı bu. Adım Ümit Palabıyık. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.